Ludzie na ziemi, błagam wam, proszę, podzielcie się ze mną swoją Genki. Słysząc wołanie Goku, jego drodzy przyjaciele z przeszłości wznieśli swoje ręce jeden po drugim. Nieoczekiwanie, wskutek działania pana szatana, Genki z całej ziemi zdumiewająco stała się jednością. Nareszcie Super Genki Dama została ukończona. Długa bitwa z Majin Buu osiągnęła fazę końcową. Jednak to Goku jest najsilniejszy. Słyszysz mnie, Gohan? Tak, też to czujesz? W tym momencie ściera się ze sobą niesamowita ilość ki. Wygląda na to, iż walczą ze sobą w Królestwie Kaiosinów. W świętej sferze? Rozumiem. Niestety, skoro walczy w Królestwie Kaiosinów, nie możemy mu pomóc. Bez Kibito się tam nie dostaniemy. Dostańmy się do Królestwa Niebiańskiego. Racja. Żarłoki, też powinniście przyjść. Pospieszcie się. Cholera. Nie mam do czynienia tylko ze swoją mocą. To Genki wszystkich ziemian. Dlatego nie mam mowy. W żaden sposób nie mogę pozwolić sobie na porażkę. Piccolo. Gohan. Gohan? Ty durniu. Tak bardzo się o ciebie martwiłam. Nie musisz tak bardzo beczeć. Co to ma znaczyć? Zostawiasz mnie, porzucasz swoją własną matkę? Jesteś moim Gohankiem. Spokojnie, wszystko skończyło się dobrze. Źle by wyglądało, gdyby stał się mamin synkiem. Trunks. Goten. To dziwne. Ki Goku staje się coraz słabsze. Czemu do diabła trwa to tak długo? Niech to. Nie mogę zebrać wystarczającej mocy. Cholera. Niech to diabli. Byliśmy tak blisko. Zatem o to chodzi. Przeliczyliśmy się. Kakaroto nie ma już wystarczającej ilości mocy, która jest bardzo istotna w rzucaniu Genki Damą. Cholera. Jest źle. Zastanawiam się, czy ta Genki Dama nadal nie potrzebuje odrobiny mocy. Nie może być. Przesłaliśmy całą naszą ki. Jak bardzo silny jest ten Bu? Trzymaj się, Son Goku. Ta Genki Dama otrzymała też moc z zaświatu, wiesz? Thank you. Dende, zrób coś. Podnieś siłę Kakarotto. Kaioshin, proszę zabierz mnie do Goku. Wybacz, niestety zużyłem całą moją moc. Dopóki się nie zregeneruję, nie będę w stanie natychmiastowo się przemieszczać. Tylko nie to. Przepraszam, Vegeta. Nam również nie zostało mocy. Przez to nie możemy do was dołączyć. W takim razie wszystko albo nic. Szatan, poproś jeszcze raz o genki wszystkich ludzi na ziemi. Podniesie to moc genki damy. I zmiażdży tego drania Bu. Zrób to. Zaczekaj, Vegeta. Nie wolno nam. Wszyscy muszą najpierw odzyskać siły. Jeśli ponownie odbierzemy im genki, wszyscy umrą. Chcesz zabić wszystkich ziemian, których dopiero co przywróciłeś do życia? Zamilcz, Kaio. Jeśli teraz przegramy z Bu, to i tak będą martwi. A teraz zrób to. Podnieś moc genki damy. Pospiesz się. Nie mamy czasu. To bez sensu. Nie mogę zebrać sił. Zrozumiałem. Ponownie poproszę wszystkich o pomoc. Stój, szatanie. Pod warunkiem, że to wszystko dzieje się. W moim śnie. Co? Jednakże to nie jest sen. Nie mogę w to uwierzyć, ale taka jest rzeczywistość. Przykro mi, ale nie zrobię czegoś, co uśmierciłoby wszystkich ludzi na ziemi. Posłuchaj mnie uważnie. Możemy zwyczajnie przywrócić do życia tych, którzy ponownie zginęli za pomocą smoczy kul. Poza tym nadal zostało nam trzecie życzenie, więc... To jest to. Dende, trzecie życzenie. Racja. Jak długo zamierzacie kazać mi czekać? Nadal nie macie trzeciego życzenia? W takim razie, jeżeli zgodzicie się, żebym zniknął... Czekaj, Porunga. Czy możesz zwiększyć siłę osoby o imieniu Son Goku, która obecnie walczy z Majinem Buu w Królestwie Kaiosinów, tak żeby wróciła do normy? Jeżeli to wszystko, co mogę zrobić, to nie widzę problemu. Całe szczęście. Proszę, uczyń tak natychmiast. Dobrze. Nie dam dłużej rady. Goku, dzięki trzeciemu życzeniu twoja siła powinna wrócić do normy. Wróciła. Dziękuję, smocze kule. Udało mu się. Bardzo dobrze. Kawał dobrej roboty. Ki ojca. Nagle podskoczyło do góry. To koniec. Jesteś niesamowity. Cały czas walczyłeś znakomicie. Zmieniałeś formę tak wiele razy. Tak wiele, iż w końcu zacząłem się tym męczyć. Tym razem odrodź się jako ktoś dobry. Pragnę walczyć z tobą jeden na jeden. Będę na ciebie czekać i z pewnością stanę się dużo lepszy. Do zobaczenia. Goku, Kakaroto, ojcze, Goku, naprzód. To koniec. Zajęło ci to wystarczająco długo. W końcu Majin Buu zniknął. Wyparował w całości. Nie została ani jedna komórka. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Udało im się. W porządku, Son Goku. O czym myślisz? Najwyraźniej poradził sobie doskonale. Ki Majina Buu zniknęła na dobre. Udało im się. Hurra! Ojcze! Dorwałeś go? Majina Buu? Dorwałeś go, prawda? Ziemianie, słyszycie mnie? To mistrz sztuk walki, pan Szatan. Dzięki współpracy was, straszny Majin Buu właśnie zginął. Możecie odpocząć. Zostaliście właśnie uwolnieni z tego piekła. Jesteś prawdziwym numerem jeden, Szatan. Dobra robota. Jesteś naszym bohaterem. Szatan. Szatan. Wystarczy już, tato. W każdym razie zrobili to. Tego właśnie można spodziewać się po Goku i Vegecie. Vegeta, kocham cię. Więc też jesteście bezpieczni. Goku. Mimo swojej ogromnej wytrzymałości, królestwo Kaiosinów porządnie oberwało. Dende, najpierw uleczy rany Vegety. On jest szczególnie ranny. Dobrze. Rozumiesz to? Jesteśmy uratowani. Co to? Dokąd idziesz? Dziękuję. Bum. On wciąż żyje. Możesz go uleczyć? Proszę, zrób to. Z tą tajemniczą mocą. Nie bądź głupi. Musisz żartować. Rusz się. Idę go dobić. Zatrzymaj się, proszę. On nie jest zły. Był otoczony złymi ludźmi, dlatego robił to, co robił. Dlaczego ty? Nie rozumiesz? Co zamierzasz zrobić, jeśli wróci do niszczycielskiej formy Bu? W takim wypadku... Następnym razem świat prawdopodobnie przestanie istnieć. Rozumiesz to, idioto? To, co sprawiło, że stał się zły, to zabicie psa przez tego idiotę. Proszę, błagam, biorę za to odpowiedzialność. Będę się nim opiekował i trzymał go u siebie w domu. Opiekował? Nie rozśmieszaj mnie. Co ty do cholery możesz zrobić ze swoją mocą? Zejdź mi z drogi. A jeśli nie, to zginiesz razem z nim. Dlaczego ty... Dende, ulecz Bu dla mnie. Zrobisz to? Co ty powiedziałeś? Czy ty straciłeś rozum? W porządku. Czyż nie Vegeta? Oboje Bu i pan szatan przydali nam się. Gdyby nie było tutaj tej dwójki, nie zdołalibyśmy tego zrobić. Tak? Poza tym najgorsze, co może się wydarzyć, to ponowna walka z nim. Trenujmy jeden na jednego i następnym razem nie przegramy. Ale to będzie niewygodne. Żyć razem z nim na ziemi. Ziemianie będą mieli piekło związane z Bu wyryte w swoich wspomnieniach. Jeśli Bu może pogodzić się z tym, że nie wyjdzie przez najbliższe pół roku, smocze kule będą znów aktywne. I jeśli poprosimy Shenklonga, możemy usunąć wspomnienia związane z Bu wszystkim ziemianom. Tylko nie smocze kule. Cóż, to załatwia sprawę, Vegeta. Rób co chcesz. Cokolwiek się wydarzy, mam to gdzieś. Dziękuję, naprawdę wam dziękuję. Dobrze, Dende. Jeśli możesz, w porządku. Gdy Bu wydobrzeje, wróćmy wspólnie na ziemię. Kiedy już napcham się do upadłego, porządnie się wyśpię. I tak Goku i pozostali w końcu wrócili na ziemię. Żegnajcie, do zobaczenia. Przyjaciele. A potem cieszyli się z ponownego spotkania swoich rodzin i przyjaciół. Videl. Co za ulga. Oczywiście był pewien jegomość, który nie został ciepło przyjęty. Musicie mi wybaczyć, że tak długo mnie z wami nie było. Czcigodny Kaioshin podarował mi swoje życie, więc znowu żyję. Czy to znaczy, że możesz żyć razem z nami? Z Gohanem i Gotenem tworząc czteroosobową rodzinę? Tak, chcę szybko wrócić na MT Paotsu i skosztować czegoś z twojej domowej kuchni. A potem pół roku później, tak jak obiecał Goku, wykorzystał moc odrodzonego Shenlonga. Przez to wspomnienia ludzi obu zostały usunięte. Tak to właśnie jest mieć rodzinę. Fuzja. Teraz moja kolej. Głupi. Użycie fuzji jest nieczystą zagrywką. W porządku. Dajcie mi chwilę. Co wy na to? Zaraz, zaraz. Co wy wyprawiacie? Wszystko jest w kawałkach. Ziemia została uratowana. Goku i pozostali cieszyli się pełnią spokojnych dni, które nadeszły po raz kolejny. Banda wulgarnych ludzi. Następnym razem Dragon Ball Kai. Tak więc po 10 latach. Pierwszy światowy turniej sztuk walki od dawna. I ojca nigdy nie przygasa.